Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Devinin programında da buluşmanın sevinci ve heyecan içerisindeyiz. Ben Fatih Güçlü. Take away those blues, 'cause now 1990 yılı çalışmasıyla ünlü İrlandalı sanatçı Sinéad O'Connor'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Kendisiyle özdeşleşmiş olan parçasıyla mikrofonlarımızdaydı. Nothing Compares to You parça, sanatçının I Do Not Want What I Haven't Got isimli albümden çıkan ilk single'dı. Şimdi de sırayı ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian alıyor ve meşhur şarkısıyla mikrofonlarımıza geliyor. Adagio. Belçika'dan Amerika'ya geçiyoruz değerli müzikseverler. Tracy Chapman mikrofonlarımızda. For My Lover. Two weeks in a Virginia jail. For my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. Climb a mountain if I had to. It's my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed. For my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. For love, I'd climb a mountain if I had to. It's my life, so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Programımız UB40 grubuyla devam ediyor. I'll be your baby tonight. Big old moon gonna shine like a spoon. We gonna let it You won't regret it, kick your shoes out. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my baby. Be my baby. Be my baby. Be my baby. I'll be your baby tonight. Yaz aylarının sıcaklığını aratmayan parçasıyla Mike Oldfield mikrofonlarımızda konuk oldu değerli müzikseverler. Foreign Affair isimli parçasını sizler için seslendirdi. Ve şimdi de sırada bir başka sıcak parça var. Inner Circle grubundan dinleyeceğiz. Sweet Box Construction Bass. la la la la la long, a la la la la long, long, li long, long, long. ...85 yılında çıkardığı Falco 3 albümüyle tüm Avrupa listelerini kasıp kavuran bir sanatçı mikrofonlarımızda. Ünlü Avusturyalı sanatçı Falco. Sizler için söyleyecek değerli müzikseverler. Rock devam ediyoruz. Salieri Mix. Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records. Sonra sırayı The Pow grubu alıyor değerli müzik severler. Heart and Soul. Somehow İtalyan prodüktörlerin imza attığı bir proje. Mikrofonlarımızda değerli müzikseverler, W grubundan dinleyeceğiz. We All Need Love. I was just a lonely man with my suitcase in my hand, part of a traveling band on the road. Girl, I would only know I never needed anyone, and my music, it was my fun. And I woke up late at night to regret it. Oh, we all need love, I swear it's true. I've got children, me and you. We all need love, I've got children, me and you. Brother, brother, reach out your hand. Sister, stand up, am I your man? Let them know that you understand. You really need him. I've only needed you, yeah. And the sun will shine on you. Help your love to pull through. Our lives are precious, give my faith. Don't waste it away now. Oh, we all need love, I swear it's true. I've got children, me and you. We all need love, I swear it's true. I've got children, me and you. We all need love, we all need love. We all need love. There's no greater thing in life to leave you in another round, so you better not waste it. There's no stronger force in life than truth. So reach out, reach out. Yeah. Prodüktörlüğünü ünlü sanatçı Arthur Baker'ın yaptığı bir başka projeyle Freeze grubu mikrofonlarımıza geldi bir dönem. TRT'nin sinyal müziklerinden birisiydi I.O.U. Ve şimdi de bir başka ünlü sanatçı mikrofonlarımıza geliyor değerli müzikseverler. Seal and Adamski ikilisini dinleyeceğiz. Ünlü parçaları Killer Remix. Diyor. Ve şimdi de sırada ünlü İngiliz sanatçı Phil Collins var. Chip Pettifon tarafından remixlenen parçasını dinliyoruz. Hanging Long Enough, The Club. Oh, programımız ünlü İngiliz grup Pet Shop Boys'la devam ediyor değerli müzikseverler. 1991 yılı çalışmalarıyla mikrofonlarımızdalar. So Hard Disco. I double cross you and you get mysterious mail. I've tried hard not to shock you. It's hard not to with the things I could say. Tell me why don't we try not to break our hearts and make it so hard for ourselves? Why don't we try not to break our hearts and make it so hard for ourselves? Lock your letters in a box and you've hidden the key. I go on better, I'm indebted to Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Değerli müzikseverler, bir devinin programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü programımızın son parçasını 1992 yılında aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Freddie Mercury'den dinleyeceğiz. Living on my own. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Hoşçakalın. I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm always walking to fail, so and everything is coming down on me, down on me. I go crazy, oh so crazy. Living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast.